بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. حديث متفق عليه. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رسول الله فرمودند: انما جعل الامام لیؤتم به. هر آینه در نماز جعل الامام، امام گذاشته شده است، لیؤتم بهی، تا اینکه پیروی کرده شود امام، تا اینکه مردم امام را پیروی کنند. هر کاری که امام از عملهای نماز میکند مردم پیروش شوند. فلا تختلفوا علیه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند شما بر ضد امام کار نکنید، مخالفتی امام را نکنید در عملهای نماز. وقتی که میخیزد فیدارک فرکعو، وقتی که رکوع میکند پس شما هم رکوع کنید همراه امام. و ایدا قال، وقتی که امام بگوید سمع الله لمن حمده، امام سمع الله لمن حمده گفته، از رکوع که خیز شما بگوید فقولو، پس شما بگویید که ربنا لك الحمد. امام سمع الله لمن حمده بگوید، شما ربنا لك الحمد بگویید. و اذا سجد فسجدو، وقتی که سجده که کرد امام پس شما هم سجده کنید، یعنی که پیروی امام را کنید در داخلی نماز، در عملهای نماز. امام الله اکبر گفته میخیزد بخیزید، و الله اکبر گفته رکوع می رود رکوع روید، و سجده کنید و با امام سلام بدهید. واجب است پیروی امام در عملهای نماز، که در داخل نماز باید امام مطابعت شود، باید امام رو انسان اطاعت کند و همراهش نماز رو بخواند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می گوید امام برای همین است که تا اینکه شما مخالفت نکنید امام را و پیروی امام را کنید. این حدیث متفق علیه است که امام بخاری و مسلم، الله رحمتشان کند، این حدیث را روایت میکنند.